ofertę niezawodnych samochodów dostawczych Peugeot. Peugeot Partner Expert Boxer dostępny od ręki w salonach i online na dostawcze.peugeot.pl. Przyjdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla Twojej firmy. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 17 marca, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Od soboty cała Polska w czerwonej strefie. To efekt przyspieszenia trzeciej fali pandemii. Chcemy, by szczepionki były produkowane na terenie Unii, ogłaszają wspólnie premier Polski i prezydent Francji. Robert Lewandowski zostanie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. To decyzja prezydenta. Od soboty nowe obostrzenia w całej Polsce. Zamknięte będą m.in. kina, hotele i obiekty sportowe. Przez 3 tygodnie wszystkie dzieci będą uczyły się w domach. Pandemia nadal się rozwija, podkreślił ogłaszając decyzję minister zdrowia Adam Niedzielski. Sytuację śledzi Agnieszka Jasik. Powiedz, do kiedy obowiązują nowe ograniczenia i jakie obiekty będą zamknięte? Obostrzenia będą obowiązywały do 9 kwietnia. Od najbliższej soboty zamknięte będą hotele, za wyjątkiem tych robotniczych, kasyna, kina, teatry, muzea, sauny, solaria, stoki narciarskie, obiekty sportowe i baseny. Ograniczona będzie też działalność galerii handlowych, a dzieci z klas 1-3 wrócą do nauki zdalnej. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że sytuacja epidemiczna w kraju nadal się pogarsza. Główną przyczyną, i to trzeba sobie powiedzieć bardzo wyraźnie, rozwoju tej sytuacji i takiego przyspieszenia pandemii, to jest mutacja brytyjska koronawirusa. Udział procentowy mutacji brytyjskiej osiągnął już wartość 52%. Minister zaznaczył, że w takiej sytuacji jedynym wyjściem jest rozszerzenie restrykcji obowiązujących dotychczas w 4 województwach na całą Polskę. Szef resortu podkreślił też, że rząd niepokoi wysoka mobilność, czyli przemieszczanie się pracowników, i zaapelował do pracodawców, aby w miarę możliwości przejść na pracę zdalną. Agnieszka Jasik, dziękuję za relację. Dzisiejsze dane epidemiczne to rekord trzeciej fali pandemii. Mamy ponad 25 tysięcy nowych zakażeń COVID-19. Zmarły 453 osoby, w tym 103 nie cierpiały na żadne inne choroby oprócz koronawirusa. Już w sobotę szpital tymczasowy w Radomiu przyjmie pierwszych pacjentów. Pełnomocnik ministra zdrowia Andrzej Cieślik zapewnia, że w placówce wszyscy pacjenci mogą liczyć na profesjonalną opiekę. Mamy skompletowany personel, aby uruchomić szpital tymczasowy od 20 marca. Szpital ma ułożone grafiki z lekarzami, z którymi zawarliśmy różnego rodzaju formy umów, przez umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia. Także do końca marca dyżury są już ustalone. W całym kraju rząd planuje uruchomić 35 szpitali tymczasowych, 22 już przyjmują pacjentów. Chcemy, by szczepionki były produkowane na terenie Unii. Takie stanowisko wspólnie ogłosili dziś w Paryżu premier Polski i prezydent Francji. Szef polskiego rządu podkreślił, że czas pandemii weryfikuje podejście do tego, w jaki sposób państwa potrafią ze sobą współpracować. Politycy omówili także współpracę gospodarczą w dziedzinie obronności i energetyki jądrowej. Premier Morawiecki mówił, że przynaglanie producentów do jak najszybszych dostaw szczepionek jest fundamentalnym zadaniem, które wspólnie wykonujemy. Podkreślamy, jak ważne jest to, żeby w sposób solidarny cała Europa rzeczywiście działała na tym polu. O europejskiej solidarności w walce z pandemią mówił też prezydent Macron. Bronimy wspólnego działania w ramach Unii Europejskiej. Przechodzimy właśnie przez najtrudniejsze tygodnie, wiemy o tym, ale mamy też przed sobą dobre perspektywy i dzięki Europie będziemy mocniejsi. Politycy rozmawiali też o współpracy gospodarczej. Premier Morawiecki mówił, że liczy na francuskie inwestycje. Energetyka i klimat, ale także inwestycje w infrastrukturę. Tematem rozmów był też plan odbudowy po koronakryzysie i współpraca w dziedzinie obronności. Z Paryża Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Jeszcze dziś do prokuratury krajowej wpłynie wniosek prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka o sprawdzenie decyzji krakowskich śledczych, którzy odmówili wszczęcia śledztwa w sprawie rzekomego składania fałszywych zeznań przez Daniela Obajtka. Jak poinformował pełnomocnik szefa Orlenu, mecenas Maciej Zaborowski, ten krok służy potwierdzeniu niewinności jego klienta. Pomimo tego, że w przestrzeni publicznej mamy prawomocne decyzje różnych jednostek prokuratur o umorzeniu postępowań karnych bądź odmowie wszczęć śledztw z przeszłości w sprawie pana Daniela Obajtka, pomimo tego, że mamy prawomocne postanowienia sądu w sprawie pana Daniela Obajtka, to jednak nie są one, niestety, mówię to ze smutkiem, ale respektowane przez część dziennikarzy i są podważane pod względem merytorycznym. Jeśli tak, to w jaki sposób mamy wykazywać, że pan Daniel Obajtek jest osobą krystalicznie czystą, niż poprzez powtórne badanie tych spraw? Według publikacji Gazety Wyborczej Daniel Obajtek, będąc wójtem Pcimia, kierował prywatną firmą, czego zabraniało mu prawo. Kilka lat później miał złożyć w tej sprawie fałszywe zeznania, a krakowska prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Ma już wiele tytułów i pucharów, ale takiego zaszczytu jeszcze nie dostąpił. Robert Lewandowski zostanie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. O decyzji głowy państwa mówi prezydencki doradca do spraw sportu Piotr Nowacki. Za długoletnią karierę, promowanie sportu, a przede wszystkim za wyniki i osiągnięcia w piłce klubowej przede wszystkim, a w tym roku, jak wiem, pan Robert Lewandowski został uhonorowany tytułem Króla Szpelców Ligi Mistrzów, Bundesligi oraz Pucharu Niemiec. Jest laureatem nagrody FIFA dla najlepszego piłkarza 2020 roku na świecie. Kapitan reprezentacji Polski odbierze odznaczenie z rąk prezydenta w poniedziałek. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. FC Porto, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Liverpool, a od wczoraj również Real Madrid i Manchester City. Te kluby są już w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. Dziś do nich dołączą jeszcze dwa zespoły z czwórki, Bayern Lazio oraz Chelsea Atletico Madrid. Naturalnie nikt w Rzymie nie wierzy, że na Allianz Arena zdarzy się cud. Dzisiejszy rzymski Corriere dello Sport cytuje na pierwszej stronie trenera Simone Inzaghiego. Chcemy zejść z boiska w Monachium z podniesioną głową. Inzaghi w wywiadzie przed meczem powiedział, że kwestia awansu została rozstrzygnięta w pierwszym spotkaniu, ale pozostaje walka o coś, co jest cenniejsze niż niejedno zwycięstwo, o dumę i sportowy honor. In uno stadio così contro un avversario campione del mondo, campione Na tym wspaniałym stadionie przeciw czempionom Europy i świata będziemy się napawać każdą chwilą. Damy z siebie wszystko, ale wiemy, że to będzie bardzo trudny mecz. Tanio swojej skóry nie sprzedamy. Sicuramente venderemo cara la pelle. To jest pierwszy od wielu lat występ Lazio w Lidze Mistrzów. Inzaghi powiedział, że planem marzeń było wyjście z grupy. Co więcej, w fazie grupowej Rzymianie nie przegrali żadnego meczu. Za to wygrali i zremisowali z Borussią Dortmund. Lazio w krajowej lidze ostatnio przegrało z Bolonią i Juventusem i wygrało z Crotone. Jest na 7. miejscu tabeli. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przygoda Huberta Hurkacza w turnieju singlowym w Dubaju zakończyła się na 3. rundzie. Przegrał bowiem z Denisem Szapowałowem z Kanady 4-6-3-6. Z turniejem pożegnał się również deblista Łukasz Kubot grający z Wesleyem Kulhoffem. W ćwierćfinale lepsi od polsko-holenderskiej pary okazali się Niemcy Kevin Krawiec i Jan-Lennard Struff. 7-5, 3-6, 3-10. Mistrzostwa świata albo finały Pucharu Świata to dobra okazja, by pożegnać się z wyczynowym ściganiem na nartach. 40-letni Hannes Reichelt dziś ogłosił, że kończy karierę. Miał tego dokonać podczas planowanego na dziś zjazdu, ale zawody odwołano z powodu śnieżycy. Austriak dorobił się 2 medali Mistrzostw Świata, 13 zwycięstw w Pucharach Świata, a także tytułu najlepszego supergigancisty sezonu 2008. Kryształowe kulki w klasyfikacji zjazdowej, mimo że zjazdu dziś nie było, zdobyli Sofia Goggia z Włoch i Szwajcar Beat Feuz. Kiwis can fly! Stanley's most treasured prize, the America's Cup stays in New Zealand. Nowozelandczycy obronili Puchar Ameryki. W 36. edycji tych najstarszych regat organizowanych od 1851 roku obrońcy trofeum pokonali Włochów 7-3. Sternikiem zwycięskiej załogi jest Peter Berling, mistrz olimpijski i wielokrotny mistrz świata w klasie 49er. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. to jeszcze słowo o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, możliwe lokalne silne zamglenia. Temperatura od minus 5 do minus 1 stopnia. Cieplej tylko na wybrzeżu, tam około zera. Jutro pogoda bliźniaczo podobna do dzisiejszej. Temperatura od 1-2 stopni na wschodzie, około 4 w centrum, do 5-6 na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. 10 minut po godzinie 17. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Program trzeci Polskiego Radia. Number one. wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a word? Just waiting on a word. Every day waiting for the sky to fall. A little boy with a toy gun. Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a word? Just waiting on a word? Just waiting on. Fighters. 18 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, przed nami Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Zacznie się 1 kwietnia. Tradycja przepytywania społeczeństwa i zbierania ważnych danych na naszych ziemiach jest jednak całkiem spora. Pierwsze badanie, pierwsze tego typu spis przeprowadzono jeszcze w czasie Sejmu Czteroletniego pod koniec XVIII wieku. No ale to równo 100 lat temu zorganizowano pierwszy spis powszechny w całym kraju. I o tym Kuba Witkowski. Ten rok dla polskiej statystyki jest wyjątkowy. To rok spisowy, a do tego także setna rocznica pierwszego tego typu badania na ziemiach Polski. Dlatego spróbujmy cofnąć się w czasie. Zbytecznym byłoby rozwodzić się nad znaczeniem spisu. Dość powiedzieć, że na przeciąg 10 lat wyniki jego będą jedynym pewnym źródłem poznania Polski współczesnej. Stanowić będą materiał pierwszorzędnej doniosłości. Nie ma takiej organizacji społecznej, zawodowej, kulturalno-oświatowej czy politycznej, która by nie oczekiwała z zainteresowaniem wyników spisu. To Kurier Warszawski wydany w dniu rozpoczęcia spisu powszechnego w 1921 roku. W warunkach odradzającej się, budującej się państwowości polskiej, mówi obecny szef GUS-u Dominik Rozkrót. Te elity, które wtedy były zaangażowane w te procesy, zdawały sobie sprawę z roli i wagi informacji statystycznej. A ta informacja to nie żadna abstrakcja, a konkretna wiedza na temat życia. Od na przykład zawodowego. No, to teraz będzie firma. A pan Peluś na pewno dyrektorem zostanie. No jakże inaczej. To oczywiście gra przedwojennych aktorów, ale któż wtedy nie żył pracą? I spis w 1921 roku też to uwzględniał. Byli rachmistrzowie, podobnie jak i dzisiaj. I zakres tego spisu był ogromny. On do dziś budzi podziw. Mówi Remigiusz Tworzydło, pracownik Centralnej Biblioteki Statystycznej. Pytano zarówno o cechy demograficzne, takie podstawowe jak płeć, data urodzenia, stan cywilny, język ojczysty, wyznanie, wykształcenie, ale badano też źródła utrzymania. Pytano o sytuację mieszkaniową, o charakterystykę budynków. Pojawiły się pytania z zakresu rolnictwa. Pytano nawet o niepełnosprawność i o sieroctwo. Okazało się na przykład, że w zróżnicowanej narodowościowo przedwojennej Polsce dzietność bardzo zależała od wyznawanej religii. Ustalono liczbę ludności na tamten czas. Okazało się, że tereny objęte spisem zamieszkiwało ponad 27 milionów ludności. Prawie 7 milionów to była ludność miejska. Na wsi mieszkało niecałe 20 milionów. Ciekawe, co pokaże najbliższy spis, który już za kilkanaście dni. Ten spis służy nam wszystkim. Mówi Karolina Banaszek, rzeczniczka Głównego Urzędu Statystycznego. To nie jest badanie, które po prostu statystyka sobie realizuje. To są informacje zbierane w tym samym czasie w krajach Unii Europejskiej i na świecie po to, żeby były porównywalne między poszczególnymi krajami. Dzięki tym danym będzie można lepiej zarządzać na przykład gospodarką i oświatą, a statystycy pracujący za 100 lat będą mieli ciekawy materiał do porównań. Dodajmy, że w tegorocznym spisie musi wziąć udział każdy, to obowiązek. Spisać można się przez internet, ale jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, może wziąć udział w ankiecie telefonicznej lub umówić się z rachmistrzem osobiście. To jednak opcja tylko dla tych, którzy faktycznie nie mogą inaczej. Szczegóły na stronie spis.gov.pl. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Cityscapes turn to dust. Film and helicopters crashing in the ocean from way above. Got the music in you, baby, tell me why. Got the music in you, baby, tell me why. You've been watching me forever. Since you were kids, Trójka. Program trzeci. Się do 17.30. Dziś co prawda środa, a nie czwartek, ale to nie przeszkadza. Może być tradycyjny meldunek z terenu od pana Zdzisława. W sobotę zacznie się o godzinie 10.37 wiosna astronomiczna. Bardzo dużo pojawiło się kormoranów, łabędzi niemych, krzykliwych, kaczek krzyżówek, gęś gęgawa, gęś zbożowa, a na polach przy zbiorniku żurawie. Wiosna idzie, proszę państwa, ale jeszcze chwilę musimy poczekać. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Możliwe lokalnie silne zamglenia. Temperatura od minus 5 do minus 1 stopnia. Cieplej nieco na wybrzeżu, około zera. Jutro pogoda bliźniaczo podobna do dzisiejszej. Temperatura od 1-2 stopni na wschodzie, około 4 będzie w centrum, do 5-6 na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 17.30. Zapraszamy na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Lutowe dane z rynku pracy okazały się lepsze od oczekiwań. Przeciętne wynagrodzenie w firmach zatrudniających ponad 9 osób wyniosło 5568 zł i 82 grosze i w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wzrosło o 4,5%. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to wzrosło ono w skali miesiąca, a w skali roku było o 1,7% niższe. Jak mówi Michał Gniazdowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wynik w marcu może być słabszy. Zatrudnienie będzie czasowo obniżone przez większą liczbę pracowników przebywających na kwarantannie. Dotychczasowe doświadczenia sugerują jednak, że większa częstotliwość absencji ma stosunkowo mały wpływ na działalność gospodarczą. Jeśli chodzi o płace, to najmocniej rosną one w branżach technologicznych. Drugi laptop za darmo, wakacje życia na Zanzibarze albo $6000 zarobku dziennie. Na takie oferty należy bardzo uważać. Warto wejść na stronę konsument.edu.pl i przekonać się, jakie pułapki czyhają na nas w sieci. Zachęca prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Strona przypomina portal społecznościowy, na którym pośród normalnych postów pojawiają się oferty pułapki, na przykład oszustwo zakupowe, wyłudzenie kodu BLIK czy piramida finansowa. Na stronie można się też dowiedzieć, co dalej w danej sytuacji zrobić i gdzie szukać pomocy. Na minusie zakończyła się dziś sesja na warszawskiej giełdzie. Dolar kosztuje 3 zł i 87 groszy, euro 4,60, frank szwajcarski 4,16, kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 37 groszy. W czasie pandemii eksperci rzecznika finansowego odbierają więcej telefonów z pytaniami dotyczącymi finansów po śmierci członka rodziny. My do tego tematu wrócimy za kilka minut. Równowaga, spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Witkowski, radca prawny z Biura Rzecznika Finansowego, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Do Państwa trafia ostatnio coraz więcej zapytań dotyczących zagadnień związanych z finansami po śmierci członka rodziny. Wiele osób dzwoniących do Rzecznika Finansowego obawia się, że będą musiały spłacać kredyty zaciągnięte przez zmarłego. Jak to wygląda? Będą musiały czy nie? Istnieje takie zagrożenie, że osoby, które dziedziczą po zmarłych, będą musiały kredyty spłacać. Jest to w pewnym sensie normalna kolej rzeczy, że spadkobierca dziedziczy po spadkodawcy jego ogół praw i obowiązków. Prawa, czyli majątek w rozumieniu mieszkanie, samochód, ale też obowiązki. I obowiązki tutaj są rozumiane różnorako. Właśnie może być przykładem tych obowiązków obowiązek spłaty kredytu. Jakie wyjście mają tutaj zatem spadkobiercy? W tym przypadku warto jest przede wszystkim zastanowić się, czy spadek po zmarłym chcemy przyjąć, bo mamy możliwość przyjęcia tego spadku lub mamy też możliwość odrzucenia go. Jeżeli chodzi o odrzucenie, wówczas nie będziemy dziedziczyć po spadkodawcy długów, ale też musimy wiedzieć, że nie będziemy po nim dziedziczyć również majątku. Jeżeli chodzi o przyjęcie spadku, tutaj jest pewnego rodzaju furtka dla spadkobiercy w postaci tak zwanego przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Polega ono na tym, że spadkobierca odpowiada wyłącznie do wartości faktycznego majątku, jaki odziedziczył. Czyli jeżeli odziedziczył na przykład samochód o wartości 10 tysięcy złotych, a dług wynosi 20 tysięcy, to odpowiedzialność spadkobiercy będzie wynosić tylko 10 tysięcy. Oczywiście, jeżeli zdecydujemy się na dziedziczenie, czy to z dobrodziejstwem inwentarza, czy wprost, które polega na tym, że dziedziczymy bez żadnych ograniczeń, przeanalizujmy umowę, bo być może w tej umowie właśnie było zastrzeżenie ubezpieczenia kredytu, czy ubezpieczenia spadkodawcy. Jeżeli zostanie takie ubezpieczenie zawarte i dojdzie do zdarzenia, które było objęte ubezpieczeniem, wówczas to ubezpieczyciel będzie musiał spłacić za nas kredyt. A jak uzyskać dostęp do informacji o rachunku bankowym zmarłego i w ogóle w jaki sposób uzyskać też dostęp do pieniędzy tam zgromadzonych? Obecnie banki są zobowiązane prowadzić tak zwaną centralną informację o rachunkach bankowych. Znajdują się w niej informacje o wszystkich rachunkach bankowych, jakie są prowadzone nie tylko w bankach, ale też w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Żeby uzyskać informacje z tej centralnej informacji, trzeba dysponować odpowiednim tytułem prawnym. Tytułem prawnym w przypadku spadkobiercy będzie notarialny akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu w przedmiocie nabycia spadku. Bez takiego dokumentu, który potwierdza, że jesteśmy spadkobiercami, niestety żadnej informacji nie uzyskamy. Jeżeli chodzi o wypłatę środków, kiedy już ustalimy, że osoba miała rachunek bankowy w danej instytucji finansowej, wówczas możemy zgłosić się do banku z wnioskiem o wypłatę tych środków. Przy czym w takiej części otrzymamy wypłatę, w jakiej części dziedziczymy po zmarłym. Krzysztof Witkowski, radca prawny z Biura Rzecznika Finansowego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. 44 minuty po godzinie 17, czyli za kwadrans z małymi sekundami będzie 18. 17. Reportaż w Trójce. A jednak 18. Jak ten czas leci. Proszę Państwa, Eryk Koszela ma 14 lat, Wojciech Niedziółka 17. Pierwszy jest pianistą, drugi skrzypkiem. Obaj określani są wybitnymi instrumentalistami u progu kariery estradowej. Obaj także trafili do Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, gdzie wystąpili w ramach pierwszego spotkania z cyklu Prezentacje. O tym, jak Lusławice inspirują młodych wykonawców, o dzieleniu się z publicznością emocjami i o cenie dążenia do doskonałości. W reportażu Maestro byłby zadowolony Magdaleny Zbyrud-Wiśniewskiej. Emocje ogromne, to jest zawsze coś pięknego zagrać przed publicznością, nawiązać ten kontakt. Fajnie jest zagrać po jednak sporej przerwie wywołanej pandemią przed publicznością w tak wspaniałym miejscu, w tak wspaniałej sali, w tak wspaniałe utwory. jestem z siebie zadowolony. Całokształt tego występu, mi się wydaje, że można to zaliczyć jako udany koncert. Adam Balas, dyrektor Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Krzysztof Penderecki, śmiem nie zaryzykować, ale powiedzieć z pełnym przekonaniem, że byłby szczęśliwy, gdyby wysłuchał koncertu i gdyby wiedział o tym, że pojawia się nowy program Lusławickiego Centrum. Cykl, który rozpoczęliśmy w nietypowym oczywiście czasie, w czasie pandemii, kiedy nie jesteśmy pewni, czy będziemy mogli i kiedy będziemy mogli kontynuować koncerty. Natomiast korzystamy z tej możliwości, kiedy instytucje kultury mogą działać. Chcemy prezentować podczas tego cyklu koncertów młodych wykonawców. W większości są to wykonawcy, których znamy, którzy mieli okazję już wielokrotnie w Lusławicach przebywać, mieli okazję być tutaj podczas warsztatów, kursów mistrzowskich, przedsięwzięć zespołowych, orkiestrowych, kameralnych. Także będziemy prezentować podczas tego cyklu wykonawców szczególnie uzdolnionych, wyjątkowo utalentowanych, takich, którzy rokują wielkie nadzieje na przyszłość. Są to osoby, które mają duże szanse, aby zaistnieć na estradach w Polsce, być może za granicą, mają szansę na to, aby odnieść sukcesy podczas wielkich międzynarodowych konkursów. No są po prostu na najlepszej drodze ku temu. Jedyne określenie tak naprawdę, jakie przychodzi mi na myśl, słysząc Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach, to jest mój muzyczny dom. Raz była okazja, podczas pierwszego koncertu Penderecki Youth Orchestra, gościł na tym koncercie właśnie profesor Penderecki i potem podszedł do nas tam pogratulować i przekazaliśmy sobie ciepłe słowa. Bardzo to było wyjątkowe. Jak go zapamiętałeś? Jakie zrobił na tobie wrażenie? Była to przede wszystkim wielka osobowość muzyki, zawsze budzi szacunek wśród każdego muzyka na całym świecie właściwie i było to wyjątkowe. Mogłem tak naprawdę poznać mistrza, którego gdzieś tam od wielu lat muzyki słucham i zapamiętałem go jako człowieka niezwykle ciepłego, serdecznego, bardzo życzliwego również i bardzo chcącego rozwijać młodzież, rozwijać młodych muzyków w Polsce i na całym świecie. Ja tutaj przyjeżdżam od 4 lat, zawsze się tu świetnie czuję, dużo zrobię. Miałeś okazję poznać mistrza? Niestety nie. Nie, ale byłem w jego ogrodach. Jestem cały czas pod wrażeniem ich wielkości. Oglądałem jego dom, oglądałem też wystawę, która się w tym miejscu znajduje, ale samego profesora nie miałem okazji poznać. Zacząłem grać, jak miałem bodajże 4 lata i robię to do teraz bez żadnej przerwy. Kocham muzykę po prostu i chcę się nią cieszyć, wiążę z nią przyszłość. Chciałbym zostać pianistą, chcę przekazywać moje emocje, uczucia przez muzykę, przez grę na fortepianie publiczności. I zawsze staram się, żeby mi wyszło to najlepiej. Sylwia Urban-Koszela. Na pewno jest to dla mnie duże zaangażowanie pracy z synem i czasu mojego prywatnego, co się też wiąże i z obowiązkami domowymi, które są nieco zaniedbywane w tym czasie, ale jest to miłe, bo widzę, że wpływa na jego rozwój, także jest mi miło, że ta praca ma cel i sens. Olga Łazarska. Pani na co dzień czuwa nad rozwojem Eryka. Muzycznym oczywiście, a wręcz pianistycznym. I jakim Eryk jest uczniem? Ciekawym przede wszystkim. Jak każde bardzo zdolne dziecko jest bardzo ciekawym. Ja jestem jego ciekawa, jego rozwoju. ma dużo do powiedzenia w muzyce i to mnie bardzo cieszy, no to chyba jest po prostu najważniejsze. Ta muzyka w tej chwili Eryka pochłania zupełnie. No łącznie z tym, że tylko dzięki dobroci naszych nauczycieli w szkole powszechnej i przymykaniu oka na liczne nieobecności związane z grą, no jest w stanie kontynuować to wszystko i rozwijać swoją pasję. Granie musi być przyjemnością. Zawsze. Zawsze, żeby nie wiem jak poważne było granie, musi być przyjemnością, a szczególnie dla ucznia w wieku lat 14. To musi być frajda, choćby dlatego, że spędza mnóstwo czasu sam z instrumentem. Jeśli jedziemy na konkurs, to jedziemy po to, żeby zobaczyć jak jest, żeby zobaczyć co umiemy, ale to nie jest chyba etap, gdzie rozważamy co będzie w przyszłości, na jakich estradach on będzie występował. Myślę, to przychodzi zresztą z czasem, tu nie ma nawet za bardzo co planować. Życie się toczy i nawet największe talenty czasami nie osiągają tego, co osiągają mniejsze, kiedy swoją pracą czy szczęśliwym zbiegiem okoliczności mają okazję gdzieś zaistnieć. Za każdym razem, jak wychodzę na scenę, ważne są dla mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, sprawić sobie radość graniem, spędzić świetny czas na tej scenie, a po drugie, sprawić radość ludziom, którzy mnie słuchają. I uważam, że fantastyczna jest wymiana energii pomiędzy artystą a publicznością, ten kontakt, to jak przekazywane są emocje, jak te emocje są też odbierane, jak później oddziałują czy na artystę, czy na właśnie publiczność. Jest to absolutnie zjawisko wybitne. Pojawiają się czasem odciski? Oczywiście, że tak. Głównie skrzypkowie, szyja skrzypka, nawet czytałem ostatnio, że jest taka choroba się nazywa, że to jest normalnie medycznie zdefiniowane szyja skrzypka. Ten taki charakterystyczny odcisk na szyi. No oczywiście są odciski na palcach, głównie lewej ręki, od strun. Często te odciski uniemożliwiają ćwiczenie. Przez to trzeba sobie zrobić powiedzmy dzień, dwa przerwy, żeby powrócić do normalnej dyspozycji. Iwona Niedziółka. Od dziecka właściwie było tak, że ta muzyka cały czas gdzieś w naszym domu była. Była zresztą też zawsze, tylko że bardziej rozrywkowa. Natomiast syn jakoś tak od małego zaczął słuchać muzyki poważnej. Chopina chciał, żeby mu puszczać od dziecka i tak coraz głębiej zaczęliśmy wchodzić. No i powiedziałem, że teraz bardziej słuchamy muzyki poważnej i ona nam sprawia wiele radości. On nas chyba uczy, przynajmniej mnie. Tak naprawdę to on uczy mnie słuchać muzyki. Pomysł prezentacji to nie tylko koncert, ale to również wsparcie tych młodych artystów na przyszłość. To przecież idea centrum, a ta idea powstała właśnie w głowie naszego patrona, mistrza, profesora Krzysztofa Pendereckiego przed wielu laty. Lusławice, w jego zamierzeniu miało być miejscem, które jest dedykowane młodym artystom, wykonawcom, utalentowanym artystom, wykonawcom. Uczyniliśmy tę ideę po prostu misją naszej instytucji. Maestro byłby zadowolony. To był reportaż Magdaleny Zbyluk-Wiśniewskiej. I to wszystko w dzisiejszym środowym programie. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na jutro. Do usłyszenia. Składam się z trudnych wyborów, kilku niepewnych decyzji. Może chciałaś mi pomóc, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam.